Benvinguts i benvingudes. Això és Country a Ràdio Estel, amb Rafael Corbí. Beauty in my dreams, who requested that? Right there, okay, this is for you. Música per començar el nostre programa d'avui d'un concert en directe de The Del McCurry Band, concretament en directe des de l'Spirit of the Sony Music Park el 12 d'abril del 2008, amb la cançó Beauty of My Dreams. Benvinguts al Temps de Country aquí a Ràdio Estel i a Ràdio Principat a través d'aquesta sintonia amb Rafael Corbí, que us acompanya. Del McCurry Band, banda de bluegrass que comptava amb la participació destacada al capdavant d'ell del fundador Del McCurry, també algun dels seus fills com en Ronnie i en Robbie, no confondre amb una banda que actualment també està a la carretera, que es diuen The Traveling McCourys, que són els restants membres de la banda, excepte el seu líder Jill McCourry. Música que ens acompanyarà en el programa d'avui relacionada amb ells, almenys amb ells comencem el camí musical, perquè la banda, The Del McCurry Band, va interpretar música al costat de Steve Earle amb l'àlbum d'aquest, del 1999, The Mountain. D'aquest àlbum extraiem la cançó Texas Eagle. C-K-E-Y-M-O. You gotta put your hat on, boy. All right. You want to be in the band, you have to put your hat on. All right. Supple with a tale, that night I dreamed I heard that long bucks and whistle away. Well, I got old enough to take the train alone and ride the Texas Eagle up to San Antonio. Sold it to the railroad down in Mexico. Every now and then it whistles on my mind. I ride the Texas Eagle across the borderline. Costat de Tell McCurry Band i aquest àlbum publicat el 1999, concretament el mes de febrer, i que ens aportava un canvi molt significatiu en la música de Steve Earle, de la que havia fet fins al moment aquest cantant sempre líder amb el seu segment d'Americana Music, en el qual el country rock s'ha barrejat sempre amb el country texà, el folk, el rock o la música d'arrel americana, nascut a Hampton, a Virginia. Ens portaven aquest àlbum sota la producció d'un prou conegut artista d'aquell temps, també productor musical, en Ray Kennedy, i el mateix fill i integrant de la banda de McCurry, en Ronnie McCurry. Com hem dit, el primer àlbum en el qual Steve Earle es dedica bàsicament al bluegrass amb totes les cançons d'aquest subgènere musical de la música country compostes per ell mateix. L'àlbum es va editar, es va fer, es va produir com un tribut al fundador del bluegrass actual, com el coneixem, en Bill Monroe, que havia mort el 1996. Bill Monroe amb els seus Bluegrass Boys, que fem una altra carretera que parteix de la principal amb el programa d'avui, amb I'm Going Back to Old Kentucky. Just a minute there, I'm all mixed up, Mr. Sellers. I'm going back to old Kentucky, there you see my lulu. I'm going back to old Kentucky, where the skies are all waving. When I left old Kentucky, Linda kissed me and she cried. Told her that I would not linger, I'd be back by and by. I'm going back to old Kentucky, there to see my Linda Lou. I'm going back to old Kentucky, where the skies are always blue. Linda Lou, she is a beauty, holds pretty brown eyes and loves so well. I'm going back to old Kentucky, nevermore to say farewell. I'm going back to old Kentucky, there you see my Linda Lou. I'm going back to old Kentucky, where the skies are always blue. love you. I long for you each night and day. When the rose is blooming, oh, Kentucky, I'll be coming back today. I'm going back to old Kentucky, there you see, my darling. I'm going back to old Kentucky, where the skies are always blue. I'm going back to old Kentucky, there you see my love. I'm going back to old Kentucky, where the skies are always blue. Aquesta era la música que ens aportava Bill Monroe, que va morir a poc de celebrar els seus 85 anys i ho va fer d'un atac de cor. Bill Monroe, una de les grans llegendes de la música americana, nascut a Racine, a Kentucky, el 1911. Continuem amb bona música i amb relació, perquè un dels darrers enregistraments fets per Bill Monroe va ser un àlbum de duets dels anys 80, en el qual destacava, per sobre d'altres, una noia que havia començat cantant anys enrere i que a poc ha estat considerada com una de les grans dames de la música country, de la música internacional, nascuda el 1947 a Birmingham, a l'estat d'Alabama, i de la qual una de les primeres cançons també ens parlava de Kentucky. Era l'Emmy Lou Harris. Precisament amb ella la recordarem també amb el programa d'avui, des del 1979, amb l'àlbum Blue Kentucky Girl, amb la cançó del mateix nom. Remember when those neon lights música de Milo Harris amb Blue Kentucky Girl, seria impossible nombrar totes les grans col·laboracions que al llarg dels anys Milo Harris ha tingut amb gent importantíssima al principi de la seva carrera, com Grant Parsons, però després també amb Linda Ronstadt, Dolly Parton, la banda The Band, en Guy Clark, Willie Nelson, Bob Dylan i moltíssims d'altres. Entre ells, ressaltar la música que durant força temps ha estat fent amb un líder de la música internacional, el fundador dels Dire Straits, amb Mark Knopfler i els seus àlbums de duets. Mark Knopfler, des de fa un temps, mai havia sentit tant la paraula folk dintre dels seus treballs, també la paraula country rock o música d'arrels. I és que amb el seu setè àlbum en solitari que acaba d'editar, en Mark Knopfler s'acosta també una mica més amb aquest estil de música. No ben bé el que és més conegut com a country, però sí l'americana music. Private Ring, que es diu l'àlbum de Mark Knopfler, un doble àlbum que per als seus fans ha de ser continuista respecte al que ha fet darrerament. Redwood Tree és la cançó que n'hem triat com una mostra d'aquest àlbum de Mark Knopfler. Hunted down, I came upon a place of ferns and grass, gathered to a redbud tree, and now their footsteps pass where I crouch in dread, discovery my certain death. Her leaves are reaching for my head as I suspend my breath. Redbud tree, shelter me, shelter me. Redbud tree, shelter me, shelter me. Days of fear are gone, yet I am pledged to her as to my only one, my lovely protector. Redbud tree, shelter me, shelter me. Redbud tree, shelter me, shelter me. Redbud tree, shelter me, shelter me. Redbud tree, shelter me, shelter me. A part del seu treball amb els Dire Straits i en solitari, Mark Knopfler sempre ha tingut un especial interès en la música country i ha fet moltes contribucions, recordem fundant el 1988 aquella banda anomenada els Notting Hill Billies amb Guy Fletcher i altres dos, amb Brendan Crocker, Steve Phillips, i a més a més tenint algun petit èxit com va ser el senzill Your Own Sweet Way. També ha treballat molt amb Chet Atkins, especialment amb aquell àlbum de duets el Neck and Neck, amb el single Poor Boy Blues, que va arribar a ser un número 92 a les llistes americanes. Hi ha hagut moltes més col·laboracions, com per exemple amb Randy Travis o amb George Jones. Em quedo però amb una que ens retorna una mica al country més clàssic, més contemporani dels anys 90. Va ser la contribució a la composició i també a la guitarra amb el senzill del 1992, When It Comes to You, que va publicar John Anderson del seu àlbum Seminole Wind. Sentim doncs aquest Quan et ve cap a tu, When It Comes to You, quan es refereix a tu. If we can't get along, we ought to be apart. And I'm wondering, where'd you get that cold, cold heart? Set me free, sign my release. I'm tired of being a villain of the peace. You've been giving me bad times. Tell me what I do. How come I always get a hard time, honey, when it comes to you? Saying things that you didn't have to. How come I always get a hard time, honey, when it comes to you? You only get one life, and this I know. I wanna get my licks in now before I go. Fire of love is dead and cold. I gotta satisfy the hunger in my soul. You've been giving me bad times. Tell me what I do. How come I always get a hard time, honey, when it comes to you? Saying things that you didn't have to. How come I always get a hard time, honey, when it comes to you? If we can't get along, we ought to be apart. And I'm wondering, where'd you get that cold, cold heart? Set me free, sign my release. I'm tired of being a villain of the peace. You've been giving me bad times. Tell me what I do. How come I always get a hard time, honey, when it comes to you? Saying things that you didn't have to. How come I always get a hard time, honey, when it comes to you? How come I always get a hard time, honey, when it comes to you? Acabant el programa, aquests minuts que dediquem a la música country en específic a través de Radio Star. John Anderson, amb aquest àlbum Seminole Wind, que va ser la seva revifada a principis dels 90, quan va canviar per B&A Records i va entrar a treballar amb el legendari productor de música country James Stroud, amb un número 1, l'Strike to Kill a Night, i un número 2, el Seminole Wind, per exemple. Acabem d'escoltar aquest tema. Després, què ha passat? Doncs no ha fet gaire cosa més i ens quedem amb el seu darrer èxit, no com a cantant, sinó com a compositor. Va treballar amb John Rich, de Beacon Rich, amb el seu àlbum del 2007, Easy Money, i va escriure el senzill de John Rich, del seu àlbum Son of a Preacher Man, del 2009, el senzill que va extreure en aquell moment, anomenat Shutting Detroit Down. És la cançó composta per John Anderson, interpretada per John Rich, que fem servir per acabar el nostre programa. Salutacions de Rafael Corbí, a reveure amb el Country a Radio Star. Taught me in this country everyone's the same. You work hard for your dollar and you never pass the blame when it don't go your way. Now I see all these big shots whining on my evening news about how they're losing billions and it's up to me and you. Rescue. Well, pardon me if I don't shed a tear, 'cause they're selling make-believe and we don't buy that here. 'Cause in the real world they're shutting Detroit down, while the boss man takes his bonus pay and jets on out of town. And DC's bailing out them bankers as a farmer's auction ground. Yeah, while they're living it up on Wall Street in that New York City town, here in the real world they're shutting Detroit down. Here in the real they're shutting Detroit down. Well, that old man's been working in that plant most all his life. Now his pension plan's been cut in half and he can't afford to die. And it's a crying shame, 'cause he ain't the one to blame. When I look down and see his calloused hands, well, let me tell you, friend, it gets me fighting mad. 'Cause in the real world they're shutting Detroit down, while the boss man takes his bonus pay and jets on out of town. And DC's bailing out them bankers as a farmer's auction ground. Yeah, while they're living it up on Wall Street in that New York City town, here in the real world they're shutting Detroit down. City town, here in the real world they're shutting Detroit down. Here in the real world they're shutting Detroit down. In the real world they're shutting Detroit down.